Habyarimana. Mitambo ya ongozwa na Eric Wimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa habari mchana huu, na tuanze na muhtasari wake. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekataa ombi la mwenzake wa Burundi kuhusu kuahirisha kikao cha wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachotarajiwa mjini Arusha nchini Tanzania Novemba 30 mwaka huu. Pesa zaidi ya bilioni 1 franga za Burundi ndio huweza kuwa zinakusanywa na shirika la wachukuzi wa kutumia baskeli Sota Vibu kila mwaka. Na msuluhishi wa kitaifa anaotolea wito viongozi wa kampuni ya mawasiliano ya Onatel kuweka katika matendo mradi wa serikali ya Burundi wa kuimarisha kampuni hiyo kwa maslahi ya raia. Na katika kimataifa tutamulikia yanayojiri nchini DRC, ambapo kampeni za uchaguzi zimeanza nchini Kenya, ambapo anatafutwa raia mtaliano ambaye aliweza raia wa kitaliano, na nchini Tunisia ambapo mfalme wa Saudi amefanya ziara nchini humo. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Pesa zaidi ya bilioni 1 franga za Burundi ndiyo huenda inakusanywa na shirika la uchukuzi wa kutumia baskeli Sota Vibu kila mwaka. Pesa hiyo hutolewa na wanaoshughulika na kazi ya uchukuzi kwa baskeli almaarufu Taxi Velo, zaidi ya 30,000 wanaopatikana katika nchi yote ya Burundi, kama zinavyosadikisha takwimu za shirika hilo. Kila mchukuzi mmoja hulipa faranga 100 kila siku. Taarifa hii na mwenzetu Placide Niyomungere. Kwa mujibu wa takwimu zinazotolewa na shirika la waendesha baiskeli nchini Burundi Sota Vibu, katika manispa ya Bujumbura wote ni 12,400, na nchini kote takwimu huonyesha kuwa idadi ni ya 30,400, na kila mmoja, kwa mujibu wa viongozi wa shirika hilo, akiwa anatakiwa kutoa kwa siku franka 100. Ukichukulia kwa hayo, kwa siku moja jijini Bujumbura hukusanywa kitita cha milioni 1,240,000, hapo nchini kati kukikusanywa milioni 1,800,000. Kulingana na hisabati hizo, kwa siku, kwa kipindi cha mwezi mmoja, shirika Sota Vibu, kama hakuna anayekwenda kinyume na operation hiyo, katika manispa ya Bujumbura Sota Vibu hukusanya milioni 37,200,000, na kwa mwaka kitita kikiwa milioni 446,400,000. Kwa upande mwingine, nchini kati, kwa kipindi hicho cha mwaka Sota Vibu likikusanya milioni 54,000,000, na kwa mwaka 648,000 za Burundi. Ukichukulia hapo, iwe katika mji mkuu wa Bujumbura na nchini kati, kwa kipindi cha mwaka shirika Sota Vibu hukusanya kutoka kwa waendesha baiskeli kitita cha bilioni 1,094,400,000 za Burundi. Ikiwa shirika Sota Vibu ilikubaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani mwaka 2005, inatimiza miaka 13 hewani. Shukrani mwenzetu Placide Niyomungere. Hii ni Radio Isanganiro, ni taarifa ya habari. Kiongozi wa shirika la uchukuzi kupitia baskeli Sota Vibu anasema kwamba pesa 2,000 inayotozwa kila mwezi kwa wanaofanya kazi hiyo ni pesa ya stendi ima parking, ambayo huwekwa kwenye akaunti ya manispaa ya Bujumbura inayopatikana kwenye benki ya Finbank. Kuhusu pesa 100 inayotozwa kila siku, ni kuhusu shughuli za shirika la Sota Vibu, na pesa hiyo inawasaidia waendesha baskeli almaarufu Taxi Velo kupewa mikopo midogo midogo, kuwatibisha na hata shiriki kwenye mazishi. Kiongozi wa shirika hilo ni Mbona Emmanuel, anafahamisha hayo baada ya malalamiko yanayofanya kazi ya uchukuzi kuendesha baskeli kuhusu kutotambua wapi pesa wanaitozwa inakwenda, na kusema kwamba shirika hilo haliwasaidii kipindi baskeli zinapokamatwa. Viongozi wa kampuni ya ni kwamba sasa tuendelee na taarifa yetu ya habari. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekataa ombi la mwenzake wa Burundi kuhusu kuahirisha kikao cha wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachotarajiwa mjini Arusha nchini Tanzania Novemba 30 mwaka huu. Katika barua aliyomtumia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, rais wa Jamhuri ya Burundi ameomba kikao hicho kiahirishwe wiki mbili kwa maandalizi. Katika jibu lake, rais wa Uganda anasema kikao hicho kilikuwa kinatambulika kabla kabla, na hivyo hakuna sababu ya kukiahirisha yaliyomo katika barua hizo na mwenzetu Misago Moise. Katika waraka wake, kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwa pia rais wa Uganda alimwandikia waraka tarehe 25 mwezi Novemba mwaka huu mwenzie wa Burundi, akimwambia kwamba ratiba ya mkutano wa marais haiwezi kubadilika. Mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulipanga mikakati itakayojadiliwa toka mwezi Juni hadi Disemba mwaka huu, mkiwemo mkutano huyo wa marais ambao unatarajiwa tarehe 30 Novemba mwaka huu. Yoweri Kaguta Museveni, rais wa nchi ya Uganda, anasema kwamba katika mkutano huo kutatathminiwa maswali nyeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bila kukawia. Waziri wa ushirikiano wa Burundi tarehe 13 Novemba mwaka huu alimwandikia kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akimtaka kumpa orodha yale atakayojadiliwa katika mkutano huo. Katika waraka wake, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alifahamisha kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari kuanza maandalizi ya mkutano huo. Kipengele cha 11 kistari cha pili cha sheria inayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki kinaagiza kwamba iwapo rais hatohudhuria mkutano huo anaweza kuwakilishwa. Rais wa Uganda ambaye ni kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema kwamba kuahirisha mkutano wa marais ni kinyume na faida za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kumalizia akisema kuwa na matumaini kwamba rais wa Burundi atahudhuria mkutano huo ambamo kutajadiliwa pia maswali nyeti ya kuweza kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa upande wake, rais wa Jamhuri ya Burundi alimwandikia mwenzi wa Uganda tarehe 24 Novemba mwaka huu akimwomba kuahirisha mkutano wa mara 20 wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa wiki mbili pekee ili aweze kujiandalia vema mkutano huo. Katika waraka huo, rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza anasema kwamba waraka wa kumwarifu kwenye mkutano huo ulimfikia tarehe 21 Novemba mwaka huu na muda ukiwa mfinyo ili aweze kujiandalia vema mkutano huo, na kusema kwamba maandalizi ya mkutano wa marais unahitaji wiki 4 kulingana na kipengele cha 10 cha sheria inayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuona kwamba kungeanza kuendeshwa mkutano wa mawaziri ambao unaandaa mkutano wa marais. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alimwandikia kiongozi wa jumuiya hiyo akimtaka kuitisha kwa mara nyingine mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkutano ambao ulikuwa unatarajiwa tarehe 28 Novemba mwaka huu. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kama inavyokujia kupitia redio Isanganiro. Viongozi wa kampuni ya mawasiliano Onatel wanatolea wito wa kuweka katika matendo mradi wa serikali ya Burundi wa kuimarisha kampuni hiyo. Hayo yamefahamishwa Jumanne hii na msuluhishi wa kitaifa baada ya ziara yake kwenye kampuni hiyo ya Onatel. Edward Nduimana amewataka viongozi wa makampuni ya serikali kuweka mbele maslahi ya raia na kujilinda na kuchukua hatua zinazosababisha hasara serikali. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hareze imyaka itari mike leta ifashe ingingo yo gushira mu bikoro. Panapita siku kadhaa serikali ikianzisha shughuli za kuweka katika sekta ya kibinafsi taaluma ya mawasiliano nchini hapa Burundi. Shirika la Onatel alikuweka kwenye mkakati huyo kulingana na wafadhili walioahidi kutoa misaada na kuachana na mpango huo wa serikali wa kuuza kampuni hii ya Onatel. Lengo la ziara hii ni kutia kisha serikali kwa mpango mzuri uliochukua wa kukarabati shirika la Onatel na kuachana na mpango wa kuuza shirika hili. Tunatoa wito kwa viongozi wa Onatel kuzingatia umuhimu wa hatua hiyo ya serikali ili wajitoe vilivyo kwa maendeleo ya shirika hili. Tumefika hapa pia ili tuwatahadharishe viongozi wengine wa mashirika ya serikali, kwa sababu kuna wafanyakazi kadhaa waliofukuzwa kazini kinyume na sheria. Wafanyakazi hao wanafikia idadi ya 108, walikatiwa kesi na mahakama ya juu ya kulipwa fidia ya bilioni 3 na milioni zaidi ya 500 ambazo zitatolewa na shirika la Onatel. Hayo yanajitokeza kutokana na uzembe wa viongozi au viongozi wanaofukuza azalani watumishi bila kuheshimisha sheria. Tunachukua na muda huu ili tuwakumbushe viongozi kuwa wana majukumu magumu kusimamia masilahi ya raia, ni bora waepukane na kuchukua hatua zinazosababisha serikali kulipa pesa za kuzidi kiasi. Tunaomba pia serikali iweke sheria ya kufuatilia watumishi wa serikali ili sheria hiyo itiliwe manani watu hao wanaokiuka sheria waadibiwe kulingana na sheria za jamhuri. Bora kugira ngo abantu mwe nabo baheze bahashwe. Wakati kunaonekana taka kwenye barabara inayopatikana pembezoni mwa hospitali ya Prince Regent Charles na raia wakibaini kuwa sehemu hiyo kumekuwa sehemu ya kusambazia uchafu na hata baadhi ya raia kujisaidia kwenye taka hilo, kiongozi wa mtaa Buyenzi anategemea kwamba taka hilo litamalizika kutokana na kuwa sasa linashughulikiwa, akiwatolea wito raia wanaojisaidia sehemu hiyo kutupilia mbali tabia hiyo. Sheikh Idi Rajabu Kabano ni mkuu wa mtaa wa Buyenzi. Hiyo takataka ambayo inapatikana hapa kwa Avenue de la Santé, tukitazama kwa hivi sasa imeshapunguka kwa kiasi kikubwa kwa kuwa jiji la Bujumbura meli walitusaidia wakaleta roli na wakawa meipunguza, na pembebaki michafu midogo sana, na hiyo tunategemea kwamba siku za hivi karibuni itaondolewa. Lakini pia tuliwapa jukumu kubwa sana wale ambao wanatumikia sehemu za hapo kwenye hiyo barabara kwamba wafanye uangalifu sana, wasimruhusu mtu yote ile kutupa hii takataka, na pia na wao wasitupe takataka pale, na tunaamini kwamba hayo watatekeleza. Na jambo lingine, kuna baadhi ya watu ambao labda wanaweza kuendea haja sehemu hiyo haja ndogo, na hilo ni jambo ambalo halikubaliki kiutu na kitabia. Ndio maana tunawatolea mwito kwamba hairuhusiwi mtu kwenda haja ndogo sehemu hiyo, bali watafute sehemu ambapo kuna vyoo, na naamini kwamba mwito huu watautekeleza, na la si hivyo zitachukuliwa hatua nyingine za kisheria. Habari za kimataifa. Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, viongozi wa upinzani nchini DRC, waunganisha nguvu. Nchini Kenya, zoezi la kumtafuta raia wa Italy aliyetekwa nyara nchini humo laendelea, na nchini Tunisia ni ziara ya mfalme wa Saudia yazua sintofahamu. Habari za kimataifa na Ernest Pablo Wajua. Chini ya mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu uliosubiriwa kwa muda mrefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Felix Tshisekedi anatarajiwa kurejea katika mji mkuu wa nchi hiyo ili kuzindua kampeni zake akigombea nafasi ya urais. Kwa mujibu wa BBC, Felix Tshisekedi ambaye ni kiongozi wa chama kikongwe cha upinzani nchini DRC UDPS pamoja na Vital Kamerhe wa chama cha UNC wanatarajiwa kuzindua kampeni zao kwa pamoja baada ya makubaliano ya kuunganisha nguvu. Ni wiki moja sasa tangu zoezi la kumtafuta Silvia Romano, raia wa Italia aliyetekwa nyara katika soko la Chakama, kaunti ya Kilifi, kusini mashariki mwa Kenya, lianze. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa Romano mwenye umri wa miaka 23 alikuwa akifanya kazi ya kujitolea kuwasaidia watoto kutoka jamii zisizojiweza katika shirika lisilokuwa la kiserikali la Afrika Milele Onlus. Hakuna kundi lolote ambalo limedai kuhusika na utekaji nyara huo, lakini kundi la Al-Shababu linashukiwa kuendesha kitendo hicho. Jamhuri ya Gambia imekuwa nchi ya tisa kuruhusu taasisi zisizokuwa za kiserikali na raia wake kuwasilisha kesi katika mahakama ya Afrika yenye makao yake makuu jijini Arusha nchini Tanzania. Kwa mujibu wa msajili wa mahakama hiyo ya Afrika Dr. Robert Eno, Gambia imeridhia raia wake kufikisha kesi katika mahakama hiyo moja kwa moja. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anatarajiwa leo kuzuru Tunisia katika sehemu ya ziara yake katika nchi kadhaa za Kiarabu. Mwanamfalme huyo atapokelewa na rais wa nchi. RFI inasema kuwa hata hivyo vyama vya kiraia vinapinga ziara hiyo, vikimshutumu mwanamfalme Mohammed bin Salman kuhusika katika mauaji ya kikatili ya mwandishi wa nchi hiyo Jamal Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa mwana mfarme huu. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari. Tukutane tena saa 11 jioni. Langu jina ni Bali Neverimana. Kwa heri kwa muda.